So these songs, I'm going to do a kind of a medley of some of the songs that I wrote with Jerry Goffin, who was my first husband, my first lyricist, and still a very dear friend. Okay, those of you that don't remember Bobby V doing this song, you might have heard it more recently on a diaper commercial. My tears are falling 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I've gotta say. Take good care of my baby. Be just as kind as you can be. My first hit as an artist back in 63. The weather here is just as nice as it can be. Although it doesn't really matter much to me, for all the fun I'll have while you're so far away, it might as well rain until September. Now this one was a hit by Steve Lawrence in the 60s, Donny Osmond in the 70s, and maybe Jay-Z will sample it this year. Go away, little girl. Go away, little girl. It's hurting me more each minute that you delay. Woke up this morning feeling fine, 'cause there was something special on my mind. Last night I met a new boy in the neighborhood. Ooh-wee-oo, something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something good. Tonight you're mine completely. Please sing with me. You give your love. I got chills. So FM, δεύτερο μέρος, το αφιέρωμα της Carole King. Ακούσαμε ένα medley από τις μεγάλες επιτυχίες. Δεν χρειάζεται να σας πω τους τίτλους, τα είπε η ίδια. Ανήγγει μάλιστα και ποιοι τραγουδιστές είχαν κάνει επιτυχία τα τραγούδια της. Μερικά από αυτά τα ακούσαμε στο πρώτο μέρος. Το άλμπουμ από όπου ήταν αυτή η ζωντανή ηχογράφηση λεγόταν Live The Living Room Tour. Ήταν ένα άλμπουμ που έβγαλε το 2004. Δηλαδή έχουμε μια σχετικά πρόσφατη μπροστά στις άλλες ηχογραφήσεις που ακούμε σήμερα, πριν από 9 χρόνια περίπου. Τώρα θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια της που υπήρχαν στο τρίτο άλμπουμ του σπουδαίου συγκροτήματος Blood, Sweat and Tears, το Heidi Ho. Was enough to fill my cup. Now I've offered all I was mighty slick. Tempted me with worldly goods. Said I could have my pick. But when he laid the paper on me and showed me where to sign, I said, thank you very kindly, but I'm in too great a need of my. Άνοιξε το βήμα σου. Στη Lidl Ελλάς καλύπτουμε εμείς την αύξηση του ΦΠΑ για να συνεχίσετε να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας σάντουιτς. Διάλειμμα για σάντουιτς. Για να βρίσκετε κάθε μέρα στήθος γαλοπούλα σε φέτες 200 γραμμάρια με 1,69. Τόνο σε φυσικό χυμό 195 γραμμάρια με 1,59. Φυτική μαργαρίνη 500 γραμμάρια με 1,19. Στη Lidl Ελλάς κρατάμε σταθερές τις τιμές μας, γιατί έτσι κρατάμε σταθερή και την εμπιστοσύνη σας. Και για το αγαπημένο σας σάντουιτς, Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Στη Volvo δεσμευτήκαμε να φτιάξουμε το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο και το πετύχαμε. Σήμερα δεσμευόμαστε ότι μπορείτε να αποκτήσετε το νέο σας Volvo με εγγύηση παράδοσής του σε 48 ώρες. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων με τον εξοπλισμό που επιθυμείτε στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι στη φύση μας να δεσμευόμαστε και να πραγματοποιούμε. Με τη Volvo νιώθετε ασφαλείς. Volvo. Made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Πάμε όλοι, πάμε όλοι, πάμε όλοι σε μια παραλία. Καλέ, τι με έφερες αυτή την παραλία? Το βγάλει το πόδι σου από το στόμα σου γίνεται εδώ πέρα. Μια χαρά είναι, στριμωχτά. Εδώ πέρα, παιδί μου, είναι ωραία. Είναι το τεκνό μετά του ωφελή μου. Πάω να πιάσω δίπλα εσένα, καταλάβω ότι θα το χέρι μου στο τεκνό. Είμαστε στριμωχτά. Είναι του know us better. Άντε, τέλος πάντων, βάλε μου λίγο λάδι και πάμε να βουτήξουμε στη θάλασσα. Δεν μπαίνω εγώ στη θάλασσα. Το νερό είναι κρύο. Μωρέ, δεν πειράζει που είναι κρύο όταν η γυναίκα έχει μπρίο. Μωρέ, τι κρύο και τι μπρίο. Τον Αύγουστο είναι καιρός για τρίο. Τα κακά κορίτσια σαλπάρουν για να μη σαλτάρουν. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Η κυκλοφορία του περιβόητου άλμπουμ Tapestry το 1971, στο οποίο εκτός από τα καινούργια τραγούδια It's Too Late, I Feel the Earth Move που θα ακούσουμε σε λίγο, Where You Lead, So Far Away, υπήρχαν και μερικές δικές της ερμηνείες σε τραγούδια που είχε γράψει για άλλους, όπως το You Make Me Feel Like a Natural Woman και το Will You Love Me Tomorrow, ή ακόμα και η νεότερη ερμηνεία της το You've Got a Friend, ένα τραγούδι που, όπως λέει η ίδια, γράφτηκε από τις εμπειρίες της μέσω μιας άλλης άγνωσης πλευράς του εαυτού της, χωρίς να καταλάβει, από στιγμιαία έμπνευση που δεν έρχεται συχνά. Θα ακούσουμε το I Feel the Earth Move από το Tapestry. I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down. month of May. Oh, darling, I can't stand it when you look at me that way. Hey, I feel the earth move under my feet. I feel the sky come rolling down. I feel my heart start to tremble whenever you're Αυτό λοιπόν ήταν το I Feel the Earth Move από την Carole King και το άλμπουμ Tapestry. Αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1996 έγινε ένα tribute στο Tapestry όπου θα ακούσουμε δύο τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Πρώτα το So Far Away με το Rod Stewart. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door, and it doesn't help to know that you're just time away. Long ago, I reached for you and there you stood. Holding you again could only do me good. Oh, how I wish I could, but you're so far away. Yeah. One more song about moving along the highway. I can't say much of anything that's new. But if I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you. That you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It will be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. So far away. Yeah, you're so far away. Oh, yeah, yeah. Traveling around sure gets me down and lonely. Nothing else to do but close my mind. And I sure hope the road don't get to all. that you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It will be so fine to see your face at my door, and it doesn't help to know you're so far. You're so far away. Ooh, you're so far away. You're so far away. Ακούσαμε το «So Far Away» από το «Tribute» στο «Tapestry» με παραγωγό εδώ τον David Foster. Στο ίδιο άλμπουμ υπάρχει το «Will You Love Me Tomorrow» στην ερμηνεία των Bee Gees. Παραγωγός θα είναι ο Arif Martin, σπουδαίος παραγωγός και αυτός όπως και ο Foster, κρύβεται πίσω από τη δουλειά της Nora Jones. Tomorrow, oh baby, in the love I am. Be sure I'm so tell me now. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο, ίσα απάλι. Σε τεταμένο κλίμα συνεχίζεται η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στήριξε από όλους η πτώση της κυβέρνησης. Το δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Έκτακτο συνέδριο το Σεπτέμβριο ή εσωκομματικό δημοψήφισμα την Κυριακή, εφόσον κυριαρχήσει η άποψη πως δεν πρέπει να επικυρωθεί η συμφωνία, πρότεινε ο Πρωθυπουργός. Κάναμε ήδη δημοψήφισμα και πήραμε 62%. Πόσα δημοψηφίσματα θα κάνουμε πια, σχολίασε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Διαδικασία επανίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ, πρότεινε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης. Σε επίκαιρη ερώτηση της Φόφης Γεννηματά για τις πρόσφατες δηλώσεις Βαρουφάκη, θα απαντήσει αύριο στις 10 το πρωί στην ώρα του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρας. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε δασική έκταση στα Βλάχικα Αυλώνο στα Ινόφυτα. Τουλάχιστον 9,6 εκατομμύρια ευρώ μοιράζει απόψε το Τζόκερ μετά το 16ο συνεχόμενο jackpot. Δελτία κατατίθενται ως τις 9.30 το βράδυ και η κλήρωση θα γίνει στις 10. Για τα προκριματικά του Europa Link, σε μισή ώρα ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Τράνβα και ΑΕΚ Στοκχόλμης Ατρόμητος. Τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων από την ΟΒΑ. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο σε όλη τη χώρα στους 38 βαθμούς στο θερμόμετρο στην Αττική. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έρχεται μια επική παραγωγή. Πάνω από 900 πρωταγωνιστές. Εκατομμύρια συμπροταγωνιστές. 48 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Ένα όνειρο. Είναι γεγονός και το Europa League έρχεται στον ΟΤΕ TV. Από Σεπτέμβριο και για τα επόμενα 3 χρόνια απόλαυσε ζωντανά και σε high definition και τους 205 αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης στον ΟΤΕ TV. Όλο το Europa League αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι στον ΟΤΕ TV. Μόνο τελικό σε παράλληλη μετάδοση με ελεύθερο κανάλι. Καλοκαίρι στην Αθήνα 2015. Φεστιβάλ στο προάβλιο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 16 έως 30 Ιουλίου. Παραστάσεις μουσικής, θεάτρου χορού, κινηματογράφου, παιδικού θεάτρου θα προσφέρουν βραδιές ψυχαγωγίας στους Αθηναίους. Προάβλιος χώρος Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 16 έως 30 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες www.opanda.gr και 210-5284-800. Οργάνωση, Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και πάλι σπουδαία ονόματα από διαφορετικά είδη μουσικής που διασκεύασαν την Carol King, δηλαδή τα τραγούδια της. Ακούσαμε στην αρχή την Little Eva στο Locomotion. Ένα από τα λίγα τραγούδια στην ιστορία που έχουν πάει δύο φορές στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών από διαφορετικούς ερμηνευτές είναι το Locomotion. Το ακούμε τώρα στην δεύτερη νούμερο 1 εκτέλεση από τους Grand Funk. I come to your point, no way. Because I'm too loud. Are you? Sure you're that loud? Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the chance now. Come on, baby. Ακούσαμε το Locomotion, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1974 και έγινε νούμερο 1 από τους Grand Funk. Τώρα πάμε πιο πίσω στο χρόνο, το 1964. Η Maxine Brown, μια πολύ καλή τραγουδίστρια της Soul, τραγουδούσε το τραγούδι της Carole King, Oh No, Not My Baby. Someone new, I didn't believe a single word was true. I showed them all I had of faith in you. I just kept on saying, oh no, not my baby. Oh no, not my sweet baby. You're not like those other guys. There's truth somewhere and I should use my head. But I didn't listen to what she said. Yesterday you gave me your ring, and now I'm glad that I kept on saying, oh no, not my baby. Oh no, not my sweet baby. You're not like those other guys. Αυτή είναι η Μαξίμ Μπράουν, το τραγούδι το είπαν και η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ και η Αρίθα Φράγκλιν και η Μέρι Κλέιτον. Πολλά από τα τραγούδια της Κάρολ Κινγκ γνώριζαν πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Το τραγούδι το έγραψαν για τους Τόκινς, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, η Κάρολ Κινγκ και ο Τζέρι Γκόφιν. Ήταν 1964 και λεγόταν «He's in Town». Στην Αγγλία το έκανε επιτυχία ένα άλλο συγκρότημα, η Rockin' Berries. Κάρολ Κινγκ έγραψε τραγούδια για το συγκρότημα των Monkeys. Οι Monkeys ήταν από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Έγραψε αρκετά τραγούδια για αυτούς και μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες τους ήταν το Pleasant Valley Sunday. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη Volvo δεσμευτήκαμε να φτιάξουμε το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο και το πετύχαμε. Σήμερα δεσμευόμαστε ότι μπορείτε να αποκτήσετε το νέο σας Volvo με εγγύηση παράδοσής του σε 48 ώρες. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων με τον εξοπλισμό που επιθυμείτε στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι στη φύση μας να δεσμευόμαστε και να πραγματοποιούμε. Με τη Volvo νιώθετε ασφαλείς. Volvo. Made by Sweden. Ο Χρήστος με ένα σακ βουαγιάζ στον ώμο έβλεπε την μπουκα πόρτα να κατεβαίνει. Το νησί εμφανίστηκε μπροστά του. Τώρα που θα έμενε, τι θα έκανε, που θα έτρωγε. Τα προβλήματα συσσωρεύονταν και τότε κάτι σούπερ συνέβη. Σούπερ αριθμός 11888. Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, διασκέδαση, αξιοθέατα και όλα τα δρομολόγια, πάρε στο 11888. Σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Οι διαφωνίες μεταξύ συνιστοσών που λέγατε πριν των ταϊνιστών, ναι, και αυτές είναι υπαρκτές. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ικανές για να ανατρέψουν μια πολιτική βούληση, αν υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση για την επίτευξη της συμφωνίας, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και γιατί να μην υπάρχει πολιτική βούληση, θα μου πείτε τώρα. Βεβαίως. Το ίδιο θα σας ρωτήσω κι εγώ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα προχωρήσουμε για να ολοκληρώσουμε το σημερινό αφιέρωμα στην Carole King στο άλμπουμ της που έβγαλε πριν από 10 περίπου χρόνια, The Living Room Tour. Μία περιοδία όπου είπε τα άπαντα και μεταξύ αυτών και τα τραγούδια στα άλμπουμ της δεκαετίας του 70, όπως το Jazzman. Lift me, won't you lift me. Make it nice, play it clean, jazz man. Or bring you to your knees. It's a gospel kind of feeling, a touch of Georgia slide, a song of pure revival, and a style that's sanctified. Pain the same as yours with every change you play. Oh, jazz man, come on now, jazz man. Wait, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. It's the late night side of morning in the darkness of his soul. He can fill a room with sadness as he fills his horn with tears. He can cry like a fallen angel when the rising time is near. Jazz man. take me down. Come on, jazz man. Come on, come on, come on, come on, come on, yeah. Yeah, let me hear ya. Ah, ah, yeah, yeah. But little, little, little, little, little, little, little, little, little, ήταν το Jazzman από μια περιοδία της Carole King στη δεκαετία του 2000, δηλαδή την προηγούμενη δεκαετία. Συνεχίζει η Carole King να εμφανίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία. Έχει γεννηθεί το 1942. Οι Beatles ήταν και εξακολουθούν, θα σας πω για ποιο λόγο, να είναι θαυμαστές της μουσικής της Carole King. Στην τελευταία εκδήλωση των Grammy στην Αμερική, όταν οι Beatles, οι δύο πια, ο Ringo Starr και ο Paul McCartney, βραβεύτηκαν και τραγούδησαν, στην ίδια εκδήλωση τραγούδησε και η Carole King. Από κάτω χειροκροτούσαν και οι δύο, γιατί το 1963 ήταν από τους φαραντικούς οπαδούς των τραγουδιών της Carole King, 63-64. Μάλιστα έχουν πει το τραγούδι «Chains» και ένα ακόμα τραγούδι που θα το ακούσουμε τώρα στην πρώτη του εκτέλεση, το «Keep Your Hands Off My Baby». Και ο Λένον και ο Μακάρτνεϊ ξεχώριζαν την Carole King σαν μια σπουδαία από τον χώρο της μουσικής τότε, και το τραγούδι αυτό που σας είπα υπάρχει στο Anthology του 1994. Εμείς το ακούμε στην πρώτη εκτέλεση με την Little Eva. We've been friends for... Confront. hesitation. He just let it all hang loose. He didn't think about the noose. He couldn't take no more abuse, so he shot down the congregation. You can't talk to a man with a shotgun in his hand. And now Big Jim, the chief, stood for law and order. Yes, he did, y'all. And he called for the guard to come and surround the border. The cry, we got to ride to clean up the streets for our wives and our daughters. Oh, Lord, Lord, you can't talk to a man when he don't want to understand. Go then. Wasn't in the papers, oh no. But I know they hanged old Smack right then instead of later. You know the people were quite pleased because the outlaw had been seized. And on the whole it was a very good year, yeah, yeah, for the undertaker. You know, you know, you know, you can't talk to a man with a shotgun in his hand. I said a shotgun in his hand. Smack bought a jack, he bought a shotgun. Oh, Smack bought a jack, bought a shotgun. Oh, yes, he did, he bought a shotgun. Talking about Smack, talking about Jack. Talking about Smack and his shotgun. Talking about Smack. Talking about Jack. Talking about Smack and his shotgun. Talking about Smack. Talking about Jack. Talking about Smack and his shotgun. Talking about Smack. Talking about Jack. Smack, what a Jack, yeah!